kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar. Deniz derya gökler hep yerinde dursun yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Valla beni al koynuna yar. Saçlarına taç yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Canım iste canım bile sana kurban yar.